สงบภายนอกได้แก่สงบจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันสงบภายในได้แก่ใจสงบจากกิเลสบาปธรรมต่างๆอันนี้เป็นความสงบที่โลกทั้งหลายต้องการหรือในพระพุทธศาสนานี่ต้องการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรื่องของศาสนานี่เป็นเรื่องแห่งความสงบโดยตรงแหละเรื่องของโลกนั้นมันชอบความไม่สงบก็มีชอบความสงบก็มีไม่แน่นอนแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งในฐานะเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ควรพากันแสวงหาความสงบให้แก่ตัวเองให้ได้ก็จึงสมกับว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจเพราะว่าใจนี้เมื่อมันปล่อยให้มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปมันหาความสุขไม่ได้เลยถ้าหากว่าใจนี้มากำหนดละอารมณ์ภายนอกได้แล้วมันสงบนิ่งอยู่ภายในมันก็มีความสุขสบายเพราะเหตุว่ามันไม่มีกังวลเมื่อมันไม่มีกังวลแล้วคนเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละอันมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะจิตดวงนี้แหละมันกังวลมันวุ่นวายมันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้คิดอยากให้มันชีวิตนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันคิดดิ้นรนไปต่างๆนานานี่เมื่อจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยให้พึงพากันเข้าใจเรามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแสดงว่าความสุขก็มันมีอยู่สองประการในพระบาลีท่านก็กล่าวไว้อยู่อามิสสุขหนึ่งนิรามิสสุขหนึ่งนี่อามิสสุขนั้นสุขชั่วคราวแปลว่าสุขอิงอาศัยอามิสคือสิ่งของนิรามิสสุขคือสุขไม่อิงอาศัยอามิสอาศัยเนกขัมมะนั่นแหละสุขสองประการนี้นะประการแรกนั่นเป็นสุขชั่วคราวเมื่อได้เงินได้ทองมาก็เป็นสุขสบายใจดีเมื่อเงินทองหมดไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจนี่แหละที่ว่าอามิสสุขนายพึงเข้าใจส่วนนิรามิสสุขนั้นสุขเกิดจากความสงบใจจากความรักความชังความหลงความเมาต่างๆนี่เมื่อกิเลสเหล่านี้สงบระงับไปจากจิตใจแล้วใจนี้ก็สงบลงได้ไม่ต้องไปอิงอาศัยสิ่งใดมันก็สงบอยู่ได้มันสงบอยู่โดยลำพังคือมันไม่มีห่วงมันหายห่วงแล้วนี่นะผู้ใดกระทำภายในใจของตนจึงรู้ได้ไอ้เรื่องหมู่นี้นะถ้าตนไม่ได้ทำภายในใจตัวเองให้สงบระงับลงไปก่อนมันรู้ไม่ได้มันไม่ค่อยเชื่อดังนั้นเนี่ยให้พึ่งทำใจของตนให้สงบลงไปให้ได้ เราจะได้เห็นรสชาติแห่งความสงบนั้นว่ามันเป็นสุขขนาดไหนความสงบมันก็ต้องมีสองประเภทเหมือนกันสงบอยู่ด้วยวิขัมภนะวิมุตติคือสงบอยู่ด้วยอำนาจแห่งสมาธิฌานอันนี้ก็เป็นความสงบขั้นหนึ่งนั่นท่านเรียกว่าเป็นความสุขอันเกิดจากสมาธิความสงบใจนั่นแหละอันหนึ่งความสุขอันเกิดจากการเจริญวิปัสสนาพยายามอบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นมาสอนจิตให้ปรงให้วางขันธ์ทั้งห้านี่อย่าไปถือว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวตนเราเขาปล่อยวางขันธ์ห้านี่เสียได้ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งลงไปยิ่งได้รับความสุขยิ่งกว่าครั้งแรกอีกซ้ำนี่เพราะเหตุว่าจิตใจนี่มันละกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่ระงับไปเมื่อกิเลสเหล่านี้ระงับไปแม่ขันธ์ห้านี่มันจะวิบัติแปรปรวนไปอย่างไรจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตาม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันแสวงหาความสุขด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาอันนี้ไปก่อน ถ้าหากว่าอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็จะได้บรรลุถึงโรคุตระสุขแปลว่าสุขเหนือโรคอันนี้สุขชนิดนี้ไม่ได้เจืออยู่ในโลกนี้นั่นแหละท่านเรียกท่านจึงเรียกว่าโรคุตระสุขนั่นแหละแปลว่าสุขอยู่เหนือโลกก็หมายเอาจิตใจของคนเรานี่เองแหละปรงขันห้าวางขันห้าลงไปแล้วจิตมันก็สงบอยู่โดยลำพังไม่ได้อาศัยขันห้านี่เรียกว่าขันห้าเนี่ยเป็นโลกเป็นโลกที่อาศัยของดวงจิตดังนั้นเมื่อจิตปรงวางลงไปด้วยปัญญาแล้วไม่ถือมั่นว่าขันห้าเป็นเราเป็นของพวกเราแล้วใจมันรวมลงบัดนี้มันก็ไม่ยินดียินร้ายต่อขันห้านี้นั่นแหละมันก็มีอิสระอยู่ในตัวเลยวันนี้จิตนั่นนะเพราะว่ามันไม่ได้อิงอาศัยขันห้านี่หากว่าอบรมมากๆเข้าไปก็สามารถที่จะมาละสังโยชน์สามเบื้องต้นนี้ให้ขาดไปได้สำหรับผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันก็ละสังโยชน์นี้ไปเป็นขั้นๆไปก่อนท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วท่านละสังโยชน์รวดเดียวตลอดถึงอรหัตผลเลย อย่างนี้แหละการทำความเพียรของคนเรานะมันยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันท่านผู้ละสังโยชน์ได้ขาดรวดเดียวตลอดถึงพระอรหัตผลเลยนั่นหมายความว่าแต่ชาติก่อนนู้นท่านอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้ามาแล้วเรียกว่าจะใกล้เต็มแต่ยังน้อยเดียวหนึ่งพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเดียวเท่านั้นแหละก็ได้บรรลุไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นอันบรรดาโลกุตตรธรรมทั้งหลายบุคคลผู้ที่จะได้บรรลุก็ต้องอาศัยบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตินู่นแหละมันมารวมกำลังกันเข้าในเมื่อเราเจริญสมาธิปัญญาไป บรรดากุศลธรรมที่เราได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนู่นมันก็มารวมกันได้เลยมันก็ไหลหลั่งเข้ามาสู่จิตอันเป็นปัจจุบันเนี่ยที่มันสงบอยู่ในปัจจุบันนี่นะนี่แหละมันเป็นเครื่องดึงดูดเอาบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆเข้ามาไว้ในจิตดวงเดียวนี้เลยอย่าไปเข้าใจว่าบุญกุศลที่เราทำมานั้นมันจะสูญหายไปโดยที่เรายังพอใจมันอยู่ยังเลื่อมใสอยู่นี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นบุญกุศลจะเสื่อมไปก็ต่อเมื่อเราเบื่อหน่ายนู่นแหละเมื่อเราเบื่อหน่ายบุญกุศลนี่ตราบใดใจไม่เยื่อใยอะไรไม่น้อมนึกถึงนานไปก็เสื่อมไปก็หมดไปบุญกุศลนี่นะเพราะเหตุว่าใจไม่สะพักไฟกับมันนะใจไม่ชอบบุญพูดง่ายๆดังนั้นนะทุกคนขอให้ทำความพอใจในบุญกุศลธรรมดาผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องทำความพอใจในบุญกุศลไว้ให้มาก โดยมาสอนใจของตนเสมอไปว่าเราจะได้รับความสุขในขั้นใดๆก็เพราะอาศัยบุญกุศลนี่เองไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นเลย บุญกุศลเท่านั้นแหละจักอำนวยความสุขให้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยความสุขความสงบความเย็นใจให้พึงทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้ให้แน่นอนในใจแต่ความสุขในที่นี้หมายเอาความสุขอันเกิดจากความสงบของดวงจิตนี้ต่างหากไม่ได้หมายเอาความสุขที่อิงอาศัยสิ่งของดังกล่าวมานั้นเพราะอันนั้นเป็นความสุขชั่วคราวหนึ่งสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันจะไม่ยินดีอยู่ในความสงบอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นเลยเมื่อมันมองเห็นความสุขอันไพบูลย์อันเกิดจากความสงบใจเกิดจากปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในนามในรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพถ้าปล่อยวางขันธ์ 5นี้ลงได้จริงจิตใจมันก็รวมลงไปได้อยู่ได้นานนี่แหละความสุขอย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านต้องการตรงกันข้ามปัญจุปาดานักขันธาดูฆ่าความเข้าไปยึดขันธ์ 5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเป็นทุกข์อันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์รวบยอดบรรดาทุกข์ทั้งหลายมันก็มารวมอยู่ที่ใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละมันมารวมกันอยู่นี่หมดเลยตรงกันข้ามความสุขอันสุดยอดมันก็มารวมอยู่ที่จิตใจปล่อยวางขันธ์ 5ตามสภาพไว้ไม่ได้หลงไหลถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้เป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถึงแม้จะปล่อยวางได้ชั่วคราวก็ยังนับว่าเป็นสุขอันมีรสชาติอร่อยมากทีเดียวทีแรกนี่มันก็ต้องปลงวางไปได้ชั่วคราวไปก่อนแหละเมื่ออินทรีย์ยังไม่แข็งกล้านะแต่ว่าเราต้องฝึกนี้ฝึกให้มันปล่อยมันวางจิตเนี้ยมันจึงวางได้นะถ้าไม่ฝึกไม่ใช้ปัญญาสอนจิตนี้แล้วมันจะไม่ยอมวางเลย มันจักถือมั่นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอยู่อย่างนั้นแหละต้องพยายามเจริญปัญญาเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วนะมีสติประคองจิตที่สงบนั้นไว้ให้มั่นคงแล้วก็ค้นคว้าแล้วบัดนี้นะต้องการอยากรู้สิ่งใดก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าทุกข์นั้นเข้าใจแล้วที่ว่าเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วต้องการอยากจะรู้จักสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นน่ะคืออะไรท่านก็กล่าวว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมตัณหามันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะตั้งปัญหาถามตัวเองอ่ะตัวเองจะตอบตนเองว่าอย่างไรอ่ะนั่นแหละเมื่อหากว่าปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาพอสมควรมันก็จะตอบตัวเองได้เลยว่าตัณหาแปลว่าความอยากมันมีอวิชชาเป็นเพื่อนสองเมื่อความอยากมันท่วมท้นจิตใจอยู่อย่างนี้ความอยากจิตใจนี่ก็บังคับให้กายทำให้วาจาพูดเมื่อต้องการสิ่งใดมันก็ไปแสวงหาสิ่งนั้นด้วยทางกายบ้างด้วยทางวาจาบ้างเมื่อแสวงหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วเอาบัดนี้ก็เกิดความคิดเป็นอกุศลขึ้นมาเราไปแสวงหาในทางทุจริตอันเป็นบาปเป็นเวรใส่ตัวเองอันนี้นะนี่แหละท่านเรียกว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะถ้าหากว่าตัณหานี่มันอยากแต่พอประมาณอยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมประพฤติการงานทำธุรกิจการงานอะไรไปก็ทำอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมไม่ล่วงศีลล่วงธรรมอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าพยายามควบคุมความอยากให้มันอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแล้วมันก็ไม่มีบาปเช่นทำนาทำสวนทำการค้าขายทำราชการงานเมืองทำการช่างต่างๆหมู่เนี้ยเมื่อเรายึดศีลยึดธรรมเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้วมันก็นับว่าแสนสบายก็ภายในจิตใจนั่นแหละจะไม่เป็นทุกข์มากเพราะว่าเราสามารถห้ามความอยากไว้ได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ให้พากันเจริญปัญญาวิปัสสนาสอนใจให้มันอยากในสิ่งที่ควรอยากที่ไม่มีโทษดังกล่าวมานั้นน่ะอย่าปล่อยให้จิตมันอยากเล่นอย่าปล่อยให้จิตมันอยากเกินขอบเขตไปล้ำเส้นเขตไปดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็พอมีความสุขอยู่ได้ทั้งเป็นนิสัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้อินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วก็ได้วิมุตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายไปได้นี่ก็เพราะอาศัยที่ว่าเรามุ่งหน้าต่อความสงบใจเป็นที่ตั้งแล้วก็ควบคุมจิตใจนี่ให้มันมีความอยากอะไรต่ออะไรในโลกนี้พอประมาณอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้ามันเกินขอบเขตแล้วมันก็ไปทำบาปแหละยกตัวอย่างเช่นผู้อยากอาหารมากเกินขอบเขตอย่างนี้นะอาหารไม่ถูกปากไม่เอาอย่างนี้มันก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นแหละมาทำอาหารกินกันบาปก็ยอมบาปแล้วก็เพราะมันความอยากมันท่วมหัวใจมาก ไม่ถือสันโดษสันทุถีตามมีตามได้อะเมื่อตนแสวงหาโดยทางชอบศีลชอบธรรมได้อาหารการกินมาจะเป็นไม่ใช่อย่างประณีตไม่ใช่มีรสชาติอร่อยมากก็ตามก็ยินดีบริโภคตามนั้นเลยตามที่แสวงหามาได้จะมีรสพอประมาณหรือจะไม่มีรสหรือจะมีรสเลิศอะไรก็ตามแหละเรียกว่าเราได้มาอย่างใดเราก็ทำความพอใจบริโภคไปอย่างนั้นนี่มันก็จะเป็นเหตุไม่ให้ล่วงศีลข้อที่สองหรือว่าไปลักไปช่อไปโกงไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นผู้ถือสันโดษอีกอย่างหนึ่งก็เมื่อถือสันโดษอย่างนี้มันก็ต้องสันโดษไปถึงตลอดถึงเมียตลอดถึงผัวผู้หญิงได้ผัวมาก็สันโดษยินดีด้วยสามีของตนนั้นในทางประเวณีฝ่ายชายก็มีความสันโดษยินดีรักใคร่อยู่แต่ในภรรยาของตนนั้นไม่ให้ความรักของใครนี่มันลามปามไปทั่ว ในหญิงอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสันโดษท่านเรียกว่าศรัทธาและสันโดษถือสันโดษในสามีในภรรยาของตนอีกอันหนึ่งก็เป็นผู้สันโดษในความในคำพูดเรียกว่าจำกัดอยู่ในคำพูดลักษณะ4ประการคือ1พูดแต่คำจริงไม่พูดคำเท็จเรื่องใดจริงยังพูดถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้พิจารณาด้วยใจให้ทองแท้โดยเหตุผลแล้วเรื่องใดๆเกิดขึ้นมาก็จักไม่เชื่อง่ายๆแล้วจักไม่รีบเอาเรื่องเช่นนั้นไปโฆษณาให้ใครต่อใครได้รู้เพราะเรื่องมันยังไม่จริงอย่างนี้นะเราก็อย่าไปยืนยันให้คนอื่นทราบต่อเมื่อตาเราได้เห็นหูเราได้ยินแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอมาปรากฏว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้ก็เมื่อมีหลักฐานพยานอย่างนั้นก็จะไปยืนยันต่อคนอื่นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้สังวรระวังในความสัตย์ความจริงไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้คนอื่นเขาแตกร้าวสามัคคีกันพูดแต่คำอ่อนคำหวานเป็นคำสมานไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและกันอย่างนี้แล้วก็พูดคำอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนไม่พูดคำหยาบคายร้ายกาจอันเป็นที่แสลงใจของคนทั้งหลายแล้วก็พยายามสังวรวาจาคำพูดให้รู้จักประมาณพอดีพอดีอย่าไปพูดมากปากหลายเกินประมาณพูดมากไปเท่าไรเรื่องเหลวไหลไปเท่านั้นโกหกไปเท่านั้นคนพูดมากนี่นะมันไม่ยืนตัวอยู่ได้ดอกเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากพูดมากคนเรานะมันเสียหายหมายเอาพูดเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละแม้พูดในเรื่องศีลธรรมก็เหมือนกันถ้าพูดมากเกินขอบเขตแล้วมันมีทางเคลื่อนคลาดไปได้เหมือนกันแหละคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันนะคลาดเคลื่อนจากเหตุผลจากความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินอยู่ในทางสายกลางอย่างนี้แหละลักษณะแห่งคำพูดนี้นะแล้ววันนี้ก็พยายามละความอยากดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุหรี่ของเสพติดใช้โทษต่างๆพวกนี้นะก็อย่าให้มันอยากไปหมายความว่าอย่างนั้นจิตเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีปัญญาสอนจิต ให้เห็นโทษแห่งการกระทำความชั่ว5ประการนี้ให้ได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมความอยากไม่ให้ล่วงศีลล่วงธรรมดังกล่าวมานี้ให้มันตั้งอยู่ในศรัทธาสันโดษถือสันโดษถีตามมีตามได้เมื่อเราแสวงหาเข้าของเงินทองตลอดถึงอาหารการกินได้มาโดยทางชอบด้วยศีลด้วยธรรมอย่างไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นไม่ยินดีที่จะแสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางผิดศีลผิดธรรมดังกล่าวมานั้นถ้าหากว่าเราควบคุมตัณหาความอยากให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมได้อย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่นี่หมายความว่าอย่างนั้นถึงแม้มันจะเกิดอีกก็เรียกว่าเกิดดีคนเราเมื่อไม่ทำกรรมทำเวรใส่ตัวเองดังกล่าวมาแล้วนั้นผู้ใดอดต่อความอยากต่างๆได้ความอยากอันใดจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษอดได้ทนได้ละได้ผู้นั้นก็มีสุขคติเป็นที่ไปอย่างนี้นะคำว่าเจริญปัญญาน่ะก็มาคิดใคร่ควรสิ่งใดที่ตนคิดว่าตนยังละไม่ได้และตนยังไม่ได้อธิษฐานใจละเลยอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจให้มันเห็นโทษแห่งความไม่สำรวมในโทษทั้งหลายดังกล่าวมานั้นว่าเมื่อไม่สำรวมในโทษทั้งหลายนั้นมันก็เป็นทุกข์แหละเพราะว่าเมื่อมีสำรวมแล้วมันก็ไปทำตามอำนาจแห่งความอยากที่มันบงการนะเช่นนั้นเนี่ยเมื่อมันทำลงไปแล้วเวลามันอำนวยผลให้มันก็ต้องให้ทุกข์นั่นแหละเป็นผลนะบุคคลทำบาปแล้วจะไปให้ผลเป็นสุขนั้นไม่มีหรอกสายใครสายมันนะบุคคลทำบาปมันก็ต้องมีทุกข์เป็นผลบุคคลทำบุญกุศลมันก็ต้องมีความสุขเป็นผลมันก็เป็นสายของใครของมันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญปัญญาวิปัสสนานี่นะก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่เป็นขั้นต้นเลยทีเดียวขั้นที่สอนต่อไปก็เพื่อให้รู้แจ้งในขันธ์ห้านี่ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาจึงเป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางไม่ควรยึดควรถือเอาไว้นี่ปัญญาขั้นที่สองต่อไปนะก็มาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันธ์ห้านี้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาคือวิปัสสนานี่แปลว่ารู้แจ้งพร้อมทั้งเหตุทั้งผลมายืนยันเลยเช่นอย่างขันธ์ห้าอย่างนี้นะมันไม่เที่ยงนะก็มีอะไรเป็นหลักฐานพยานนะก็มีคนที่เขาตายไปก่อนแล้วนั่นแหละเป็นสักขีพยานนะอย่างจงแจ้งเลยทีเดียวนั่นแหละให้เพิ่งเข้าใจขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์ก็ดังที่เรารู้กันอยู่เห็นกันอยู่นี่แหละขันธ์ห้านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรามันก็บังคับไม่ได้ไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไม่ฟังอย่างนี้นะนี่เรามาเจริญพิจารณาสอนใจตัวเองให้รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วปล่อยวางอย่าไปถือมั่นไว้ด้วยอำนาจแห่งอุปาทานอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนาแล้วในขั้นต่อไปนั้นเมื่อเราเจริญวิปัสสนาถึงสังขารุเปขายานนู่นต่อจากนั้นก็จะได้บรรลุโคตรตรภูยาน